250 ml w Lidlu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 25 lipca, jest 13. Jolanta Padlak, zapraszam na serwis Trójki. Po ostatnich ulewach na południu kraju, w małopolskiej Szczawie, mobilizacja, bo od świata odciętych jest ponad 40 domów. Od rana w Senacie debata nad prezydenckim wnioskiem o referendum. Uwaga, podróżni linii Ryanair, do jutra strajkować będą piloci. W Szczawie, w gminie Kamienica, w powiecie limanowskim, budują mostki do dwóch osiedli, Białe i Chlipały. Po ostatnich ulewach rzeki lokalne potoki zerwały przeprawy prowadzące do domów. Bez dostępu do świata jest tam ponad 40 posesji. Gmina dała materiały, a budową mostków zajęli się mieszkańcy. To jest zbrojenie robione tutaj. Przywiózł nam beton, będziemy zalewać, to musi zastygnąć, będziemy kłaść trawerzy na to. Potrzebny nam wyjazd z wioski po prostu, żeby się przedostać, czy do doktora, czy gdziekolwiek, czy po zakupy. Na razie dobrze idzie. No. To myślę, że w niedzielę do kościółka już ludzie będą mogli przejeżdżać. Odcięte od świata jest też osiedle Olsze. Tam nie ma dojazdu do 4 domów. Wójt gminy Kamienica Władysław Sadowski mówi, że budowa przeprawy ma rozpocząć się w przyszłym tygodniu. Mieszkańcy osiedla Olsze muszą kilka dni dłużej poczekać z tego względu, że ten mostek był objęty nadzorem budowlanym i nie możemy po prostu bez tutaj sugestii eksperta budowlanego mostowego odbudować ten most. Wczoraj była ta ekspertyza i my poczekamy na wyniki po prostu. No myślę, że dzisiaj jutro nam przedstawi jakieś takie rozwiązanie doraźne. Straty w gminie oszacowano na 22 miliony złotych. Mieszkańcy mogą liczyć zarówno na pomoc doraźną, jak i rządową. Teraz w serwisie Senat i debata nad prezydenckim wnioskiem o referendum w sprawie zmian w Konstytucji. Andrzej Duda chce, by plebiscyt odbył się 10-11 listopada. Na początek prezydencki minister Paweł Mucha tłumaczył senatorom, dlaczego głosowanie jest potrzebne. Debatę od rana śledzi Małgorzata Naukowicz. Powiedz, Małgosiu, jakie wątpliwości zgłaszali senatorowie? No, senatorowie wyrażają wątpliwości m.in. na temat spodziewanej frekwencji w referendum. Pytają też o możliwą kolizję referendum z terminem wyborów samorządowych, o czym wspominał m.in. senator PO. Jan Rulewski. Czy wierzy pan w te zdolności nas wszystkich, żeby objąć w jednym niemalże dniu lub w paru dniach obowiązek obywatelski wyboru kilku przedstawicieli samorządu i 10 pytań referendalnych? Wątpliwości senatora Rulewskiego rozwiewał wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. Mam głębokie przekonanie, że polskie społeczeństwo jest w stanie zdecydować, rozważyć i rozstrzygnąć w taki sposób, który będzie dla polityków wiążący, który będzie także w szczególności dla prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązaniem do tego, żeby wystąpić w trybie artykułu 235 z inicjatywą zmiany konstytucji, jeżeli taka będzie wola społeczeństwa. Prezydent Andrzej Duda chce, by głosowanie odbyło się 10 i 11 listopada, a Polacy odpowiedzieli na 10 pytań, m.in. na temat zmiany konstytucji, modelu rządów, systemu wyborów posłów czy konstytucyjnych gwarancji członkostwa Polski w NATO i Unii Europejskiej. Głosowanie nad wnioskiem prezydenta zaplanowane jest jeszcze na dzisiejsze popołudnie. Zgodę na przeprowadzenie referendum Senat wyraża bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Dziękuję. Z Senatu mówiła Małgorzata Naukowicz. Sąd Najwyższy nie uwzględnił wniosku o odwieszenie kasacji w sprawie Mariusza Kamińskiego. Wniosek w tej sprawie złożyli oskarżyciele posiłkowi. Wniosek nie mógł być rozpatrywany, bo nie ustały przesłanki, na mocy których Sąd Najwyższy zawiesił postępowanie 1 sierpnia 2017 roku, powiedział w uzasadnieniu sędzia sprawozdawca Piotr Mirek. Postępowanie kasacyjne w niniejszej sprawie zostało zawieszone z mocy prawa przez wszczęcie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. To postępowanie z wniosku marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, który zwrócił się do Trybunału o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między prezydentem a Sądem Najwyższym w sprawie prawa łaski. Trybunał Konstytucyjny nie wyznaczył jeszcze terminu rozpatrzenia wniosku. Dlatego na razie Sąd Najwyższy nie może wypowiedzieć się, czy kasacja może być wznowiona, dodał sędzia Piotr Mirek. Skoro Trybunał jest tym organem, który jest właściwym do rozstrzygnięcia sporu, on jest również organem właściwym do ocenienia, czy przesłanki do rozstrzygnięcia tego sporu istnieją. Dopiero po rozstrzygnięciu wniosku przez Trybunał swoje stanowisko zajmie Sąd Najwyższy. W sądzie była Martyna Szymczakowska. Do jutra strajkować będą piloci linii Ryanair. Z tego powodu utrudniony będzie ruch lotniczy do Belgii, Portugalii i Hiszpanii, także do Wrocławia. To, co już pewne, to odwołanie dzisiejszych 4 lotów. O 14 nie przyleci samolot z Bolonii i w związku z tym pół godziny później nie wystartuje połączenie w przeciwnym kierunku. Podobnie wieczorem o 21 miał przylecieć samolot z lotniska Barcelona-Girona i po przesiadce pasażerów odlecieć z powrotem do Hiszpanii. Na razie nie ma informacji, co z jutrzejszym lotem do Brukseli, który także jest zagrożony. Każdy pasażer, którego lot został odwołany, może domagać się zwrotu pieniędzy albo skorzystać z innego połączenia. O aktualnej sytuacji w liniach Ryanair mówił Przemysław Gałecki. To był serwis Trójki. Od 23 stopni na Wybrzeżu do 30 stopni na Opolszczyźnie, burze z gradem na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, Mazowszu, ziemi świętokrzyskiej, łódzkiej i na Kujawach, w Małopolsce oraz na Górnym Śląsku i Warmii. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co, gdzie, kiedy? Koncerty, płyty, zapowiedzi krajowe i zagraniczne, czyli muzyczny rozkład jazdy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku o 7.50 i o 8.50. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Szanowni Państwo, prosimy o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych LOT startuje szalona środa. Wybierając LOT, możesz podróżować szybko i wygodnie, korzystając z prawie 100 połączeń po Europie, Ameryce Północnej i Azji. Poznaj naszą gościnną załogę, która zadba o komfort Twojego lotu na pokładzie nowoczesnych samolotów. W każdą środę znajdziesz atrakcyjne oferty cenowe. Sprawdź aktualne kierunki w szalonej środzie na LOT.com i rezerwuj już dziś. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze LOT. Mamo! Lecę do wody! Tylko nie mocz uszu, bo naleje ci się woda i będzie cię później znowu bolało. Ale mamo! Boisz się, że złapie zapalenie ucha? No tak. Ostatnio lekarz podsunął mi świetny sposób. Spray Acustone. Acustone stosujemy, ale do higieny uszu. Tak, ale Acustone pomaga też chronić ucho przed infekcją. A to dzięki naturalnym olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Teraz będę mógł nawet nurkować! Acustone. Słuszny wybór. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje Hepa Slimin. Tak, ale Hepa Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, Hepa Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Michał Jakubik, Dariusz Pieruk i Łukasz Szwed. Zapraszamy na powtórkę z rozrywki. Jakiś czas temu rozmawialiśmy o kulturalnym spożyciu alkoholu. Dziś natomiast podejmiemy tematykę uzależnienia i problemów alkoholowych wśród młodzieży, seniorów i recydywistów. Rozchodniaczek to stara tradycja upijania gościa przed opuszczeniem domu gospodarza. O tym kaczki z nowej paczki. Wcześniej jednak Jan Kaczmarek zmierzy się z litrem. Posłuchajmy, czym się to skończy. A zaczniemy grzecznie i wychowawczo piosenką kabaretu Widelec o abstynentach. Podobno ktoś gdzieś takowego widział. Żyję, stać mnie na to, by powiedzieć: dziękuję, nie piję. Czas pokonać nałogi, wymazać białe plamy. Zacząć można w każdej chwili, czas uleczy rany. Mineralna jest też czysta i do tego zdrowa. Zamiast wina niech do głowy uderzy sodowa. Z wina niech na powrót stanie się siarka. Albo ostatecznie wina lepsza marka. Nie zmieniajcie na siłę wody w dobre wino. Są jeszcze prawdy, które nie przeminą. To co piękne jest proste, unikajmy szumu, nie dajmy się ponieść fali tłumu. Z siedmiu wieczy zróbmy pług, przyjacielem będzie wróg. Nie chowajmy w sobie zła, upraszczajmy co się da. Zwykły cukier tak po cichu, niech się zmieni znów w buraki, a spirytus gdzieś na strychu przerabiajmy na ziemniaki. Klej niechaj służy do klejenia, działka jest za miastem, a nie u dealera. Gdy palisz, pamiętaj, tytoń płuca bodzie, nie dajmy się porwać pierwszej z brzegu modzie. Minister zdrowia ostrzega: kupuj tylko nasz produkt. Program partii, programem narodu. Kobiety na traktory, socjalizm omuerte. Daś, daś. Słuchaj, co ci mówi serce. Nie zmieniajcie na siłę wody w dobre wino. Są jeszcze prawdy, które nie przeminą. To co piękne jest proste, unikajmy szumu, nie dajmy się ponieść fali tłumu. Z siedmiu wieczy zróbmy pług, przyjacielem będzie wróg. Nie chowajmy w sobie zła, upraszczajmy co się da. Piramidy rozbierzemy, odwrócimy bieg natury. Amerykę zakryjemy, powtłaczamy jajka w kury. Z siedmiu wieczy zróbmy pług, przyjacielem będzie wróg. Nie chowajmy w sobie zła, upraszczajmy co się da. Nil popłynie znów do źródła, wycofamy dwie reformy, a sylwetka prezydenta wróci znów do dawnej formy. Z siedmiu wieczy zróbmy pług, przyjacielem będzie wróg. Nie chowajmy w sobie zła, upraszczajmy co się da. Zwykły cukier tak po cichu, niech się zmieni znów w buraki, a spirytus gdzieś na strychu przelejmy na ziemniaki. Na ziemniaki. Jeśli mówimy litr, pół litra, że tu już nie wspomnę o słowie ćwiartka, to od razu każdy wie, o co chodzi. I na tej zasadzie prawdopodobnie państwo słuchacze mają w tej chwili dokładnie to samo na myśli, co ja. Słowo litr, czy też zbitka słowna pół litra, to typowe dziś przykłady czystej aluzji w języku polskim. Słowo czysta zresztą też. Natomiast ćwiartka to zaszła aż tak daleko, że może być przykładem tak zwanego archaizmu humorystycznego. Archaizmu, który śmieszy na zasadzie skojarzenia z epoką, kiedy było słowem powszechnego użytku. Ćwiartka mianowicie jako określenie pojemności lub też w muzyce określenie wartości nuty. Młodocianym słuchaczom możemy przypomnieć, że chodzi tu o 1/4 litra. Po prostu się zdezaktualizowało. Nie jest dzisiaj stosowany dla określenia pojemności z tej przyczyny, że pewne zjawiska poszły w sensie ilościowym tak mocno do przodu, że do ich określenia stosuje się jednostki większe i przez to w tym przypadku praktyczniejsze. Ćwiartka należy do tej przebrzmiałej grupy określeń, co trójpolówka, wieczornica czy Marysia traktorzystka. Świat idzie do przodu i to, co było kiedyś naturalne, dzisiaj jest po prostu śmieszne. Nasza przewaga nad czasami minionymi ujawnia się choćby w tym, że my sobie zdajemy sprawę z działania tych mechanizmów. Nowoczesność polega na myślowym wyprzedzaniu czasu teraźniejszego i już dziś zdajemy sobie sprawę z faktu, że słowo litr, na razie czysta aluzja współczesna, będzie kiedyś, tak jak w tej chwili słowo ćwiartka, humorystycznym archaizmem. Zastąpi je słowo nowe, będzie to może słowo galon, czy antałek, czy może też słowo hektolitr, choć tak daleko bym się w tych sprawach futurologicznych nie posuwał. I tak trzeba i słusznie, że nasz przemysł szklany nie produkuje butelek ćwierćlitrowych. One wyszły z użycia, po prostu naturalnym prawem życia odpadły. A hodowlę rozwijamy nadal, a chemia wymyśla nowe cuda. I nie będę tu chyba fałszywym prorokiem, jeżeli powiem, że nadejdzie czas, gdy zaszczeka w nocy nasz domowy pies, gdy przebudzimy się przypadkowo o 4 nad ranem i usłyszymy znajomy łoskot wtaczanych pod nasze drzwi antałków. Tak, tak, bo to i stan usług pójdzie do przodu, a więc usłyszymy znajomy łoskot wtaczanych pod nasze drzwi w czasie naszego snu przez specjalnie przeszkolonych dostarczycieli wtaczanych antałków, a nie litrowych czy półlitrowych butelek mleka. Choć za oknem prawie świta, słońce wstaje już w oddali. budzi się Rzeczpospolita, a nam jeszcze nie polali. Ktoś z lodówki wziął butelkę, ale nie ma czym popijać. Trudno, przegryziemy serkiem i do domu czas się zwijać. Ale co to za zwyczaje, jak Polacy się żegnają? Strzemiennego się podaje, proszę, niechaj polewają. Może jeszcze małą lufkę, może jeszcze rozchodniaczka. Ktoś zamówił już taksówkę, a na stole nowa flaszka. Pijmy zdrowie pani domu, już taryfa odjechała. Nie powiemy nic nikomu, druga zaraz będzie stała. Po strzemiennym jest płaszczowe, zaraz po nim rękawiczne, szalikowe i butowe, jakieś to doastyśliczne. Ktoś okrycie podał damie, zdrowie tego dżentelmena. Teraz się napiją panie, o, jak im się uroda zmienia. Ale co to za zwyczaje, jak Polacy się żegnają? Strzemiennego się podaje, proszę, niechaj polewają. Może jeszcze małą lufkę, może jeszcze rozchłodniaczka. Ktoś zamówił już taksówkę, a na stole nowa flaszka. Pijmy zdrowie pani domu, już taryfa odjechała. Nie powiemy nic nikomu, druga zaraz będzie stała. Teraz za tych, co na morzu, sztorm nas złapie na chodniku. Wódka jest na polskim zbożu, więc wypijmy za rolników. Cztery szybkie prawie w progu, a przed nami jeszcze schody. Blisko nam do czworonogów, lecz to tylko epizody. Ale co to za zwyczaje, jak Polacy się żegnają? Strzemiennego się podaje, proszę, niechaj polewają. Może jeszcze małą lufkę, może jeszcze rozchłodniaczka. Ktoś zamówił już taksówkę, a na stole nowa flaszka. Zdrowie pani domu, no i w końcu zdrowie gości. Nie zaniży nikt poziomu staropolskiej gościnności. Tak jak wielbiciele muzyki mają swoje filharmonie i sale koncertowe, tak miłośnicy mocnych trunków mają swoje izby wytrzeźwień. O takim właśnie przybytku opowiada sketch Kabaretu Moralnego Niepokoju. Wcześniej utwór z gatunku science fiction, czyli bezalkoholowa piosenka biesiadna w wykonaniu Kabaretu Długi. A zaczniemy od dostawcy, który zamiast pizzy przywozi antałek. O tym w sketchu Kompanii M3. Kłaniam się Państwu, dziękuję realizatorom. Dzień dobry, jestem z firmy Telewódka. Chciałem przedstawić panu naszą ofertę. Telewódka? A nie pizza przypadkiem? To nowa firma. Mamy nową koncepcję opanowania rynku. Że niby co, rozwozicie wódkę na telefon, tak? Jasne. Dzwoni pan pod numer 0800 900 44 56 i już wybrana wódka jest u pana w mieszkaniu. Nie zapisałem jeszcze, jaki numer? Może by pan jeszcze raz podał? Tak zawsze klienci są nieprzytomni zamawiając, dlatego dajemy wam duży plakat z naszym numerem, żeby najtrzeźwiejszy na imprezie zadzwonił do nas. Tak, a macie jakieś oferty promocyjne? Tak. Jak pan zamówi 3,5 litrówki, dajemy ogórka i pół śledzia gratis. Dla dzieci mamy wódkę bezalkoholową. Tak, bardzo bogata oferta. A dowóz? No, darmo. Fantastycznie, ja chyba będę waszym klientem, tak. Do widzenia. Do widzenia. Dzień dobry, jestem przedstawicielem firmy Telewódka. Leży Józek, leży, nijak się nie rusza. Jeno otworami powietrze wypuszcza. Wezwali lekarza, było pogotowie. Nic mu nie pomogli, leży Józek w rowie. Baba go trącała, dzieci polewały. Nie przepuścił nawet taki piesek mały. Łon leży na ziemi, śnieżek go przyprószył. Słonko go ogrzało, a on się nie ruszył. Były policjanty i prokuratory. Łop bumchali Jucka, łożek liże chory. Byli dziennikarze z telewizji, z prasy. A jedyny urzędnik sądem Jucka straszył. Wezwali też księdza, by go wyspowiadał, ale i z proboscem Józek nie pogadał, bo zanim wyglebił to za nasze zdrowie, wypił Józek piwo bezalkoholowe. Nagle wstał bez kaca, bez choroby żadnej i zaintonował refren pieśni biesiadnej. Jak bez mleka krowa, jak bez zębów szkliwo, takim dziwolągiem bez procentów piwo. Drodzy Państwo, już za chwilę przeniesiemy się w miejsce, które każdy szanujący się mężczyzna powinien odwiedzić przynajmniej raz w życiu. I nie chodzi tu przy tym o miejsce, o którym Państwo myślą, że o nie chodzi. Nie chodzi tu o tak zwany przybytek rozkoszy. Z rozkoszą to miejsce ma tylko tyle wspólnego, że trafia się tam zazwyczaj wtedy, gdy pewnych rozkoszy doświadczy się w stopniu daleko przekraczającym ogólnie przyjęte normy. Drodzy Państwo, zapraszam do Izby Wytrzeźwień. Co ty tam się kręciłeś, co? Co to nie karuzela jest, tylko Izba Wytrzeźwień? Koleżko. No co tak się, no. Za chwilę przyjdzie tu pani doktor i będzie z tobą gadać, rozumiesz? I jakbyś fikał, to ci przylutuje z prawej, no. Rozumiesz? Także nie fikaj. Dziękuję panie Waldku, że przyprowadził pan naszego niesfornego pana Kazimierza. Nie pierwszy raz się tutaj spotykamy. Dobrze. Panie Waldku, na razie dziękuję bardzo. Chciałabym zostać sama z pacjentem. Proszę! A ja zostanę, będę patrzył, że nie fika, nie? Ja fikę, to mu przylutuję i się skończy rozkrywka, to co się gapisz? No to co tam wczoraj było, panie Kazimierzu? Imieniny? No. A nie próbował pan tak kiedyś bawić się bez alkoholu? Ja z alkoholem też się nie bawię. Rach, ciach, flacha, pęka i po zabawie. Panie Kazimierzu, ale pan tak powie mi od serca. Dlaczego pan pije? Dlaczego ja piję, to ja wiem. Tak. Ja nie wiem, dlaczego pani nie pije. No i co? Jak tak byś fikał, to ci przylutuję zaraz, no. Panie Waldku, taka umowa teraz między nami, dobrze? Że pan wyjdzie, a jakby co, to ja zawołam, dobrze? I jakby co, ja tam będę stojał? Pani ksiknie, przyjdę i ci przylutuję. Dobrze. Proszę się nie bać, panie Kazimierzu, proszę bardzo, na swoje miejsce. Zacznijmy naszą terapię. Proszę się skoncentrować, panie Kazimierzu, i odpowiadać na moje pytania. Panie Kazimierzu, proszę powiedzieć, jak się panu żyje? No luksus nie jest. A kiedy będzie lepiej? Już było. Co było? Co się panu tak bardzo podobało? Na przykład puste sklepy albo kartki na mięso? Nie. Żona była młodsza. Coś jeszcze? I chudsza. Co jest, panie Waldku? Przyszłem zobaczyć ci nie fika. Ale ja nie wołałam. Ale ja przyszłem. Ale ja nie fikam. Ale jakbyś fikał, to ci przylutuję. Panie Waldku, była umowa, tak? Była umowa, że będzie pan tam stojał. Tak? Powtórzyłam dobrze, tak? I co? Ja wołałam, nie wołałam, a pan przyszedł i co? A stojałem? I nikt mnie nie wołał. A ja do jutra będę stojał? To się też kwalifikuje. Panie Kazimierzu, proszę się nie dekoncentrować, proszę się rozluźnić i śmiało rozejrzeć do przodu. Jak pan się rozejrzy tak porządnie do przodu, to wówczas pan zobaczy, że wszystko się zmieniło. Teraz proszę na to wszystko spojrzeć z lotu ptaka. Proszę bardzo. Panie Kazimierzu, proszę się dobrze rozejrzeć i proszę na to wszystko spojrzeć z lotu ptaka. Wówczas pan zobaczy, że wszystko idzie do przodu. Jak patrzę na to z lotu ptaka, to akurat wszystko mi się cofa. Co się panu cofa? A co pani idzie do przodu? Panie Kazimierzu, jak pan będzie fikał, to ja zaraz zawołam pana Waldka i skończy się rozgryweczka, tak? Tak. Więc proszę jeszcze raz się rozejrzeć. Jak pan się dobrze rozejrzy, to wówczas pan zobaczy, że wszystko jest nowsze, lepsze, porządniejsze. No proszę bardzo, czy pan tego nie widzi? Nie widzę. Lefikanski! Widzę! Widzę, widzę! Źle się rozejrzałem. I tak właśnie teraz trzeba trzymać, panie Kazimierzu. A wówczas wszystko będzie dobrze, tak? No, chciałby pan jeszcze coś dodać? Chciałbym. Pani doktor. Tak. Panie Waldemarze. Wysoka Izbo! Weźcie, nie puśćcie do domu, poszedłem. Ach, tak, to o to chodzi. Dobrze, proszę bardzo, droga wolna, proszę bardzo. Pan sobie idzie do domu. Dziękuję. Tak, dziękuję. A, tylko proszę mi jeszcze z tego miejsca obiecać, że pan więcej pić nie będzie. Dobra, obiecuję. Nie takie rzeczy obiecywałem. Ty poczekaj. No i co pani Gosia puściła tam po lasie i co, będę go gonił teraz? Panie Waldku, panie Waldku, proszę się uspokoić, no. Stojałem. Ale co ja mogę z nim zrobić? Co ja mogę z nim zrobić? Immunitet to immunitet. Wtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna Poczta UKF. 29 minut po godzinie 13 rozpoczynamy Muzyczna Poczta UKF, czyli czas na Państwa propozycje na antenie Trójki. Czekamy na maile i telefony 2027 Trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. A na początek list pana Wojciecha, który pisze: dziś mój tato Krzysztof ma imieniny, a wujek Paweł urodziny. No i chcę dla panów, byśmy prezent nadali. Ten prezent to będzie T-Rex i Metal Guru. Muzycznej Poczcie UKF, grupa T-Rex. 2027 Trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Patrzę na kolejne propozycje, no i wkraczamy w strefę polską. Poprosiłbym o nagranie zespołu Firebirds, Harry. Dedykuję go pani Krysi. Dziękuję. Tak zabiłem i cierpiałem tak za duszę swą złamała życie me. Pragnąłem być z nią. Szczecińska grupa Firebirds, jeden z ich największych przebojów, Harry. 22 i 7 trójek, klub OKF, małpa.polskieradio.pl. Pan Tomasz prosi o utwór, który jego zdaniem, choć powstał w latach 80., ciągle brzmi bardzo, bardzo świeżo. Klaus Mittwoch, Jezu, jak się cieszę. Cieszę z tych krótkich strzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko, ta euforia. Lubię nadużywać, szukam wciąż okazji i je mam. Pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko. Kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Jezu, jak się cieszę, Klaus Mittwoch. 22,7 trójek, mówiłem, że wkraczamy w strefę polską i jeszcze przez chwilę w niej pozostaniemy. Można by było coś poprosić Ewy Demarczyk? Karuzele z Madonnami, jeśli można. Wsiadajcie, Madonny, Madonny, dobrych sześciokonny, szczokonny. Konie wiszą popytami nad ziemią, one w brykach na postoju już drzemią. Każda bryka malowana w trzy ogniste tarki i trzy końskie maści, i trzy końskie maści od sufitu, od dębu, od marfi. Drgnęły Madonny i orszak stukonny. Ruszył z kopyta, migają w rągach glezy, siedem krzyw i lampre, kiedy siodel i gorejące wzory bryki, pięć stora łukowe, a w każdej bryce vis-a-vis Madonna i Madonna. I w nieodmiennej pozie tkwi od dziecka odchylona. Białe konie pryka, czarne konie pryka, rude konie pryka, magnifika. A one w leonardach smutnych im w obrotach, ulicach i nie dziela, a w każdej płyce widzowi Madonna i Madonna. I nie wiadomo, która śpi, a która jest natchniona. Wszystka goni one, wszystka goni one. Krzeź szczokonny, szczokonny. Konie wiszą kopytami nad ziemią. One w blykach na postoju już drzemią. Każda blyka malowana w trzy ogniste farki. Trzy końskie maści, trzy końskie maści. Od skwitu, od dębu, od marchwi drgnęły Madonny i orszak stukonny. Ruszył z kopyta, ruszył z kopyta. Ruszył z kopyta, ruszył z kopyta. Ruszył z kopyta. Karuzela z Madonnami i Ewa Demarczyk. 22.7 Trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Kolejna propozycja w muzycznej poczcie UKF to prośba pana Tomasza o zespół Ira i Przebój Nadzieja. Może masz w głowie myśli bardziej szalone niż ja. Może masz skrzydła, których by tobie pozazdrościł ptak. Może masz serce całe ze szlachetnego szkła. Może masz kogoś, a może właśnie kogoś ci brak. Nie płacz! To był wielki przebój. Grupa Ira i Nadzieja. A tak swoją drogą to fakt, że dawno tej piosenki nie słyszałem. 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Chciałam zamówić piosenkę Pawła Domagały, Weź nie pytaj. Dla mojego męża. Mm.